สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากซีบานะครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่427เรื่องพระวิญญาณกับพระเยซูวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพระวิญญาณนั้นได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูในฐานะตรีเอกานุภาพในขณะที่พระเยซูนั้นได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้จบจนกระทั่งพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูอย่างไรพระวิญญาณนั้นทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราเห็นความจริงนี้ได้จากพระคัมภีร์หลายตอนครับที่เอ่ยถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เมื่อทรงประทับอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็คือครรภ์ของนางมารีปฏิสนธิในครรภ์ของมารีก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอันนี้พบในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่35และยังได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณเมื่อทรงรับบัพติศมาพี่น้องคงจำได้นะครับเมื่อเวลาที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากผู้ให้บัพติศมาก็คือยอห์นหลังจากที่รับบัพติศมาขึ้นจากน้ําเราเห็นนะครับว่าพระวิญญาณนั้นทรงเสด็จมาและสถิตอยู่เหนือองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูมีพระวิญญาณหรือได้รับพระวิญญาณอย่างไม่จํากัดครับนั่นหมายความว่าการเทลงมาของพระวิญญาณการเกิดผลของพระวิญญาณการมีของประทานของพระวิญญาณหรือการแสดงออกใดๆซึ่งมาจากพระวิญญาณนั้นก็แสดงถึงการที่พระเยซูนั้นได้รับพระวิญญาณหรือมีพระวิญญาณอย่างไม่จำกัดหลังจากนั้นพระองค์ได้รับการเรียกว่าเตรียมนะครับสำหรับการเพิ่มพระราชกิจในฐานะพระเมสสิยาห์ทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบัพติศมาพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จกลับไปจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณนั้นก็ได้ทรงนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร40วันทรงถูกมารทดลองถูกมารประจนอันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่1มัทธิวบทที่4ข้อที่1และยังไม่ได้บันทึกไว้ในพระกุฏิคุณเล่มที่3กับมาระโกบทที่1ข้อ12หลังจากนั้นเมื่อพระเยซูได้ออกมาเปโตรเองก็เล่าให้โคเนลิอัสฟังในพระธรรมกิจการนะครับเปโตรได้เล่าให้โคเนลิอัสฟังว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพนั้นพบในกิจการบทที่10ข้อ38ครับพระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครับทุกอย่างในการรับใช้ของพระเยซูนั้นเราเห็นถึงพระวิญญาณในเคลื่อนไหวมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรายังเห็นว่าพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องในการถูกตรึงที่กางเขนและในการเป็นขึ้นในความตายด้วยนี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ43บทที่8ข้อ11และในพระธรรมฮีบรูเช่นเดียวกันครับพระฮีบรูบันทึกชัดเจนครับว่าพระวิญญาณนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนเพื่อตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนและการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นในความตายหรือฟื้นขึ้นในความตายนั่นเองหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ได้ขอพระบิดาให้ส่งพระวิญญาณลงมาแทนพระองค์เพื่อที่มาสถิตอยู่กับผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายและสาวกของพระองค์ในขณะนั้นเช่นเดียวกันเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่สาวกของพระองค์จะไม่ถูกละทิ้งไว้ตามลำพังเหมือนลูกกำพร้าอันนี้พบอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14นะครับและบทที่16ฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่พระเยซูจะทรงจากไปทรงได้จะเตรียมพวกสาวกให้รับพระวิญญาณหากว่าเราจะสรุปเหตุการณ์นี้นะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อคุยเปอร์ เขาสรุปเหตุการณ์นี้ครับว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันผู้ได้ทรงกระทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงปฏิสนทรงดูแลพัฒนาการความเป็นมนุษย์ของพระองค์ได้ทรงประทานของประทานและฤทธิอำนาจทุกอย่างในพระราชกิจของพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ในฐานะของพระเมสสิยาทรงเตรียมพระองค์พร้อมสำหรับการทดลองและความขัดแย้งทุกประการทรงช่วยพระองค์ขับผีออกทรงหนุนกำลังพระองค์ในการถูกดูหมิ่นการทนทุกข์และความตายที่ขมขื่นทรงเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันกับพระวิญญาณผู้ทรงกระทำพระราชกิจในการเป็นขึ้นในความตายของพระองค์และได้ทรงพิสูจน์พระเยซูแล้วขณะนี้พระเยซูทรงประทับในฐานะผู้ทรงไถ่ที่เยรูซาเล็มของสวรรค์ในสภาพมนุษย์ผู้ได้รับพระสิริพี่น้องครับจากข้อความของท่านคุยเปอร์ได้สรุปเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงการที่พระเยซูทรงปฏิบัติภารกิจในโลกนี้และยังกระทำต่อเมื่อหลังจากเป็นขึ้นมีความตายและเวลานี้พระเยซูก็ทรงประทับอยู่ในฐานะผู้ทรงไถ่หรือพระผู้ช่วยรอดที่เยรูซาเล็มของสวรรค์ไม่ใช่เยรูซาเล็มของโลกนี้นะครับแต่เป็นเยรูซาเล็มของสวรรค์ในสภาพอะไรครับในสภาพมนุษย์ผู้ได้รับพระสิริพี่น้องครับเมื่อเราพบกับองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นการพบกันกลางฟ้าอากาศหรือการที่เราจากโลกนี้ไปก่อนการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไม่ว่ากรณีใดก็ตามครับเราจะได้เห็นพระพักตร์พระองค์ชัดเจนและเราจะได้พบกับพระเยซูผู้ซึ่งเราทั้งหลายรู้จักและรักขอบคุณพระเจ้านะว่าสำหรับวันนี้ที่เราไหนไม่มีโอกาสครับที่ได้เห็นถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตรีเอกานุภาพนี่แหละครับได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์อย่างแนบแน่นสัมพันธ์สนิทร่วมกันกับพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระวิญญาณและพระผู้ช่วยรอดของเราขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านในการเดินด้วยกันกับพระองค์ในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ขอพระเจ้าเสริมแรงประทานสติปัญญาให้พี่น้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโดยพระวิญญาณสุดองค์เดียวกันกับที่ได้อยู่กับองค์พระเยซูคริสต์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นที่ได้ประทับอยู่ในชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นรับกำลังรับฤทธิ์เดชและรับภารกิจเพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันขอพระเจ้าอวยพรอาเมน